93,99. Już od 66 groszy za pieluszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 470,97. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie będą jutro głosować nad wotum zaufania dla rządu premiera Tuska. Sąd Najwyższy odrzucił pierwsze protesty po drugiej turze wyborów prezydenckich. Francuzi pokazali prototyp samolotu przyszłości zeroemisyjnego. Jutro o 14:00 głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński mówi, że koalicja jest zjednoczona i gotowa do dalszej pracy. Słuchając koalicjantów tej szerokiej koalicji 15 października, trzymam kciuki i mam nadzieję, że tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Jesteśmy absolutnie tutaj wszyscy zjednoczeni i gotowi do takiej ciężkiej pracy. Przed nami ponad 2 lata do wyborów parlamentarnych. Najpierw wotum, później rekonstrukcja, o której mówił premier Donald Tusk, a później naprawdę takie ciężkie 2 lata. Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że część polityków koalicji podczas głosowania weźmie pod uwagę wynik wyborów prezydenckich. Donald Tusk będzie próbował uciekać od tego, co się wydarzyło w kampanii prezydenckiej. W zasadzie wynik wyborów prezydenckich jest takim, który skłania premiera Tuska do tego typu działań. Mamy nadzieję, że ta refleksja przyjdzie chociażby u polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Donald Tusk zapowiedział głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w swoim pierwszym wystąpieniu po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Pierwsze protesty wyborcze po drugiej turze wyborów prezydenckich zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy. Przed południem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozpoczęła rozpatrywanie pierwszych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w trakcie wyborów 1 czerwca. 3-osobowe składy sędziowskie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajęły się dzisiaj w sumie 10 protestami wyborczymi. Posiedzenia były niejawne, bez obecności uczestników postępowania, a więc tych, którzy złożyli w sądzie protesty. Wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu, a więc nie uznano ich za zasadne. Do sprawy odniósł się dzisiaj premier Donald Tusk, który jasno powiedział, że każda wątpliwość co do dobrze policzonych głosów powinna zostać rozwiana. Wszyscy od lat powtarzamy, każdy głos się liczy. Wszyscy muszą rozumieć, że każdy pojedynczy głos to jest konkretna obywatelka czy konkretny obywatel. Kolejne protesty, zgodnie z wokandą Sądu Najwyższego, będą rozpatrzone w czwartek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Protesty wyborcze można składać do 16 czerwca. We Francji zaprezentowano prototyp samolotu przyszłości. Dragonfly to nazwa cichej, lekkiej i całkowicie zeroemisyjnej maszyny zaprojektowanej przez francuski startup. Projekt opiera się na technologii wodorowej, która ma stanowić przełom w procesie dekarbonizacji branży lotniczej. Dragonfly został zaprezentowany przez startup Blue Spirit Aero w Le Mans na targach poświęconych technologii wodorowej. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo to właśnie w Le Mans amerykańscy bracia Wright przeprowadzili w 1908 roku jeden z pierwszych lotów załogowych w historii. Francuski Dragonfly wyglądem i rozmiarami przypomina typowy samolot turystyczny. Różni go jednak to, że na skrzydłach zamontowano 12 silników elektrycznych napędzanych ogniwami wodorowymi. Dzięki nim Dragonfly może osiągnąć prędkość do 300 km na godzinę i pułap 3800 metrów. Wszystko to przy zerowej emisji spalin. Atutem samolotu ma być również rekordowo krótkie 10-minutowe tankowanie. Samolot ma uzyskać niezbędne certyfikaty w przyszłym roku. Pierwsze egzemplarze powinny trafić na rynek w 2027 roku w 2 wersjach, 4- i 6-osobowej. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Londynie trwają negocjacje handlowe Chin i Stanów Zjednoczonych. Obydwa państwa chcą dojść do porozumienia w sprawie ceł oraz obrotu metalami ziem rzadkich. Amerykański sekretarz handlu poinformował, że rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze. Pekin i Waszyngton muszą porozumieć się w kwestii taryf celnych po wojnie, którą Chinom wypowiedziała nowa amerykańska administracja. Cła poszybowały bowiem do poziomu, w którym eksport towarów w obydwie strony stałby się nieopłacalny. Chin niemal całkowicie ograniczył eksport do USA metali ziem rzadkich. Te wykorzystywane są w przemyśle wysokich technologii. Według nieoficjalnych informacji chińskie władze skłonne są znieść ograniczenia, o ile Waszyngton poluźni restrykcje w eksporcie chipów AI do Chin. Eksport chińskich towarów do USA w maju tego roku obniżył się o prawie 35%. To największy spadek od czasów pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Adam Malecki. Piłka nożna na początek i mecz eliminacji Mistrzostw Świata w Helsinkach. To tam Polacy grają z Finlandią. Mecz jeszcze się nie zakończył, bo też został przerwany w 73 minucie, potem jak zasłabł jeden z kibiców na trybunach. Sztaby medyczne przystąpiły do akcji reanimacyjnej. Piłkarze udali się do szatni. Mecz został wznowiony kilka minut temu. Co działo się na boisku wcześniej? Pierwsi gola w 31 minucie strzelili Finowie, a to z pomocą naszego bramkarza Łukasza Skorupskiego, który stracił piłkę w polu karnym, potem sfaulował fińskiego napastnika, sędzia wskazał na 11, no i gospodarze wyszli na prowadzenie. W 64 minucie Słomi podwyższyli na 2-0, trafił dobrze znany z polskich boisk Kalman. W 69 minucie odpowiedź Polaków Jakuba Kiwiora i gol na 1-2 i ten wynik się utrzymuje także w tej chwili. W innym meczu naszej grupy Holendrzy im dali szans Malcie. Ekipa Oranie wygrała 8-0. Dobiega końca kolejny sezon koszykarskiej Orlen Basket Ligi. W pierwszym starciu o brązowy medal Anwil Wrocławek wygrał z Treflen Sopot 88-85. Mecz rewanżowy już w piątek. Wczoraj pierwsze spotkanie w walce o złoty medal. Legia Warszawa przegrała jednym punktem ze Startem Lublin. Drugi mecz jutro we Wrocławku. W tym przypadku rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kontynuując wątek koszykarski, Maciej Majcherek został nowym trenerem koszykarzy Kinga Szczecin. Ostatnio pełnił rolę asystenta głównego trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Ten w przyszłym sezonie będzie szkoleniowcem za Stalą Zielona Góra. W tenisie porażki obu Magdalen, Linet i Frank. Ta pierwsza przegrała w turnieju w Hertogenbosch w 3 setach z Bernardą Perą, a Frank w Queen's Clubie w 2 przegrała z Dianą Schneider. Mecz Huberta Hurkacza w Holandii zostanie rozegrany jutro. W Ekstralidze Żużlowej w zaległym meczu 6 kolejki Stal Gorzów przegrała z Motorem Lublin 36-54. Motor jest liderem w tabeli, a Stal na przedostatnim 7 miejscu. Jeszcze Formuła 1. Po raz pierwszy w historii w przyszłym sezonie 2 wyścigi odbędą się w Hiszpanii. Pierwszy z nich w Barcelonie, a miejsce boskiego toru Imola w 2026 zajmie nowy tor uliczny w Madrycie. W meczu Polaków z Finami 86. minuta spotkania i to wciąż Finlandia prowadzi 2-1. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na wschodzie burze od 14 do 19 stopni, na zachodzie miejscami cieplej do 21. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy bez łudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Wirografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji ja znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie rób co chcesz @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam serdecznie! Dzisiaj porozmawiamy o ekspres losach. Ekspresowo dają szczęście, prawda? Tak, zagrałam. Oj tak, bardzo... widzę, że los się uśmiechnął. Co za sztosy te ekspres losy. A panu co przyniosły ekspres losy? Wygrałem. I wygrana ekspresowa. Chciałby pan jeszcze coś dodać? No. No tak, nie ma co gadać. Trzeba grać. O, masz ci los. Musimy już kończyć. Ale wy zaczynajcie. Grajcie i wygrywajcie w punktach lotto. Pula na wygrane w ekspres losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres losy. Co za sztosy. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest województwo śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od tego, czy właśnie włączyli Państwo audycję Ludzie w ubraniach i jest 23 we wtorek, czy włączyli Państwo podcast Ludzie w ubraniach w dowolnie wybranej porze i sytuacji. Tak czy siak witam bardzo serdecznie. Wciąż nazywam się Karolina Sulej. Program dzisiaj wydaje Piotrka Masierak, natomiast realizuje go jak zwykle Ewelina Milik-Danielska. A ja mam przyjemność gościć w studiu wspaniałą gościnię, królową anegdoty, ale przedstawię najpierw zawodowymi afiliacjami. Magdalena Christofi, producentka pokazów wieloletnia, o czym mam nadzieję nam opowie, oraz dyrektorka Departamentu Mody w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Dobrze powiedziałam? Tak, dyrektorka za dużo, tak, ale jestem odpowiedzialna za Departament Mody, stworzenie go, bo pierwszy raz w historii moda jest ujęta w Ministerstwie Kultury jako część przemysłów kreatywnych. Jupi. Jupi, no właśnie, tak by można stwierdzić złośliwie, że nieco spóźniony to refleks państwowości polskiej, prawda? Tak. Szczerze, czekałam na to całe swoje życie zawodowe, chociaż myślę, że teraz jestem tak naprawdę na to gotowa, żeby dzielić się swoją wiedzą. Ja mam takie poczucie misji, że chciałabym zarażać nie tylko wiedzą, ale też chciałabym, żeby moda była postrzegana jako nie tylko przemysł kreatywny, ale też dziedzina i branża mocno wpływająca nie tylko na kulturę, ale na przemysł w Polsce, więc... Gospodarkę po prostu. Gospodarkę, tak. Więc cieszę się, bo tak naprawdę bardzo dużo zagranicznych marek produkuje w Polsce, szyje i tu jesteśmy ogromnym zapleczem technologiczno-szwalniczym. Więc... Tak, mamy super, zasoby. Mamy zasoby, że ktoś nas jakby też wpisał oficjalnie w tą branżę w Ministerstwie Kultury, ale też tak naprawdę zauważył ogromny potencjał branży. No tak, rychło w czas można powiedzieć i chciałabym chyba zacząć od takiego rzeczywistego momentu narodzin branży mody, bo ty byłaś przy tych narodzinach akuszerką, jedną z osób, które, nie bójmy się tego słowa, jakby stworzyły podwaliny pod to, co dzisiaj jest już jakąś strukturą działa. Chciałabym, żebyś opowiedziała, jak w ogóle się wpakowałaś w ten biznes, który do najłatwiejszych nie należy, najlepszego PR-u nie ma i mało kto z niego coś więcej rozumie. Tak, ja kiedyś napisałam post na Instagramie, że wszyscy myślą, że pokazy mody i branża modowa to jest ten ładny obrazek i modelki na okładkach, ale to jest branża, która jest warta kilka miliardów dolarów według Statista, teraz już 7, więc to jest ładna w obrazku branża i wydaje się płytka i trochę nieuzasadnienie... Taka mało skomplikowana, bym powiedziała, ale to jest bardzo wymagająca branża i bardzo złożona. Jak się dostałam? Powiedz o tych początkach, bo to są też potransformacyjne czasy, zaraz potransformacyjne. Dokładnie tak? Tak, tak. To są lata 90. Ja jeszcze studiuję i zastanawiam się, dostałam się na marketing i zarządzanie na Łódzkim Uniwersytecie. No tak, to te studia wtedy. To te studia były jedynymi studiami, które mogły jakby też otworzyć takie bramy, tak? Na ten zachodni, trochę bardzo komercyjny świat. Wydawało mi się, że to będzie reklama. Bo to był ładny świat, że to będą teledyski, tak? I że to będzie gdzieś tam taki świat rzeczywiście, który jeszcze był niedotknięty w Polsce. Pierwsze teledyski kręcone z Leroyem, pierwsze programy dla TVN-u, wydawało mi się, że gdzieś tam zostanę. W międzyczasie, żeby zarobić na studia i żeby w ogóle zarobić na swoje utrzymanie gdzieś tam i oczywiście mieć kasę na ciuchy, cudzysłów, to nawias, to zaczęłam pracować w agencji modelek. Dostałam się tam tak naprawdę zupełnie przypadkiem, bo kiedyś układałam dla moich znajomych buty potrzebne do pokazu według rozmiarów i kolorów. I jak oni to zobaczyli, to zapytali się mnie, czy nie chciałam dla nich pracować, a robiłam to za mojego chłopaka, który po prostu olał tą pracę i nie przyszedł. I ułożyłam im buty rozmiarami i kolorami do pokazu. Wtedy nie było firm, które jakby dawały buty w barterze. Buty się kupowało. Jedyną firmą, która z nami współpracowała, to był But S. Łódzka firma i my mieliśmy po prostu magazyn butów. To było takie zaplecze, które trzeba było porządkować co jakiś czas, bo po pokazie one zjeżdżały i to było po prostu taka pudła wszystkiego, tak? Tam lądowały wszystkie rzeczy z pokazu. No i co, że jakiś czas trzeba było to porządkować. I trafiłam do agencji, w której pracowała też za chwilę Kasia Sokołowska, modelem był Oliwier Janiak i Anita Werner. I tak sobie pracowaliśmy na początku zresztą. Czyli Łódź. Generalnie Łódź i te osoby, które zostaną potem w branży albo zrobią, powiedzmy, jakąś karierę bardziej medialną, zaczęły tam poznawać, co tu właściwie można zrobić, tak? No bo z tego, co ja słyszę, to musieliście trochę kombinować. Kombinowaliśmy strasznie. Pokazów było mało i tak naprawdę były może 2-3 agencje, które to były jeszcze agencje modelkowo-reklamowe. Nikt nie robił, nie specjalizował się w pokazach mody i to tak naprawdę automatem spadało na agencje modelkowe, które gdzieś tam miały zaplecze i może trochę się orientowały, na czym pokazy mody polegają. I kolejne agencje modelek już się specjalizowały tylko w samych bookingach modelek. No my trochę, ponieważ byliśmy jedną z takich pierwszych agencji w Łodzi, większych, wzięliśmy na siebie produkcję pokazów mody. A jak się nazywała ta agencja? Moda Forte. Moda Forte, to z tego co ja wiem, to była taka pierwsza duża agencja modelek profesjonalna w Polsce. Jedna z pierwszych, tak? Potem już wyrosły kolejne agencje. Byłam jedyną osobą, która dobrze mówiła po angielsku i ja tak naprawdę tłumaczyłam i podpisywałam kontrakty zachodnie modelek. Więc te dziewczyny zaczęły wyjeżdżać, zaczęliśmy mieć pierwsze wpływy z zagranicznych agencji, ale też zamówienia misterialne poza targami poznańskimi. Które były duże wtedy. Tak. I tak to jakoś funkcjonowało, więc zrobiliśmy pokaz w Brukseli dla prezydentowych, zrobiliśmy pokazy w Tiumenie, robiliśmy dużo pokazów na targach poznańskich i już tak było, że właściwie zgłaszali się do nas duże firmy typu, nie wiem, Markit czy Modesta wtedy, tak? Uh-huh. Ola Styl Studio, które chciały mieć pokazy, polskie marki, dla których robiliśmy, czy Pawo. Mhm. Tak? No widzisz, ale ty mówisz do mnie, ja wiem, co mówisz, ale też zdaję sobie sprawę, że wiele osób z tych, którzy nas słuchają, to w ogóle już nie wiedzą, jak wyglądał ten krajobraz chociażby polskich marek, tak, które wtedy istniały. I pamiętasz jeszcze te ubrania albo ten styl, co wtedy się pokazywało? Pamiętam Pawo, nawet z Oliwierem ostatnio wspominaliśmy, pierwszy pokaz taki znaczący, duży, zapamiętany, który robiliśmy, reżyserowała Kasia Sokołowska, to było tak naprawdę na stoisku. Modele obchodzili w kółko stoisko i mieli pod spodem pikające czerwone serca. To już był w ogóle taki wow, że udało nam się to zdobyć. I pamiętam pierwsze takie garnitury, które rzeczywiście Wistula czy Pawo, tak? To były takie już pierwsze wychodzące poza krajobraz takiej polskiej mody, które były takim nacechowaniem zachodniego świata. Pamiętam też Hexaline, który był już takim dotknięciem żywym gdzieś tam zachodnich wybiegów. Że podobne rzeczy można było zobaczyć już tak po drugiej stronie tej dawnej kurtyny, niech będzie. Dokładnie tak. I w Teleekspresie to było jedyne moje 30 sekund, które poświęcałam na wiadomości. Żartuję, ale które najbardziej przykuwały moją uwagę, to był ten kawałek Black, który leciał. Ja zawsze codziennie na niego czekałam i po prostu tą informację, pamiętajmy, że internet jeszcze w tych czasach, oczywiście, tak? To jest tam 95 rok, kiedy ja mam 19-20 lat i no jakby nie ma oprócz polskich magazynów. Nie ma magazynów papierowych, które docierają do nas. Gdzieś tam przywozimy je z zachodu, oglądamy w ogóle. Każdy sobie je pożycza. One są już tak wyświechtane, bo przechodzą przez wszystkie modelki w agencji, przeze mnie i po prostu każdy chce to zobaczyć. I to są te edytoriale, które teraz my tworzymy też w Polsce na naprawdę świetnym poziomie. I MTV, które jest tam gdzieś namiastką trochę takich scenicznych kreacji. I to jest wszystko, tak? Czyli te 30 sekund w Teleekspresie. Poświęcone wybiegów. Na wybiegi. No właśnie, bo już też mam wrażenie, się o tym zapomina, a to był ewenement. Tak. Oni to robili. No. To dla mnie to był po prostu wyczekiwany moment, tak? Oglądałam tylko, oczywiście interesowały mnie jakby wiadomości ze świata i co tam się dzieje, bo też jakby napływ tych informacji był dużo bardziej ograniczony tak do Polski, ale rzeczywiście to był mój moment, kiedy i ta muzyka, tak? Która pamiętam ją do dzisiaj i zawsze ze mną zostanie, myślę, że to jest ten moment, nie? I dlatego już wiem, dlaczego to robię też. Wiesz, co brzmi to trochę jak, no właśnie, jakbyś była częścią takiego, no takiej jutrzenki, dobra, powiem patetycznie, ale trochę tak zupełnie nowego świata, tak? I nowej Polski i że możesz ją wymyśleć razem z tymi ludźmi. Wow, super, tak, my przeszliśmy strasznie długą drogę, jak sobie teraz o tym myślę i wciąż mi się wydaje, że nie mam tylu lat, ile mam, ale rzeczywiście jest tak, że my zaczynaliśmy pokazy bardzo analogowo. To znaczy opowiedz. Już opowiadam. Ja, Kasia, nie mieliśmy ekranów odtylnych, zaraz powiem, co to jest. To są monitory, które zbierają nam obraz z wybiegu i my widzimy, co się dzieje, po to, żebyśmy mogli wypuszczać modelki albo w takcie, tak, muzyka, w danym momencie, w którym sobie zaplanowaliśmy, bo pokaz mody to jest wiele elementów, tak, to jest choreografia, to jest muzyka, to jest światło, to jest ruch sceniczny, tak, czyli bardzo wiele elementów, oprócz oczywiście ciuchów, czyli ubrań. To jest spektakl, który się składa tak naprawdę z bardzo, bardzo wielu elementów i który tworzy całość, który nam... chodzi o te emocje, tak? Które nam zabiorą dech w piersiach, zaprą dech w piersiach. Ale zaczynaliśmy bardzo analogowo, czyli nie mieliśmy ekranu odtylnego i ja liczyłam takty, muzyce, stojąc z tyłu za zastawką zbudowaną przez scenografów z teatrów, bo to tak wyglądało, że wtedy się zbierało ludzi z teatru, którzy byli świetnie przygotowani i te elementy scenograficznie wyglądały naprawdę świetnie, ale wciąż to było trochę analogowe, tak, w porównaniu z naszym światem, który teraz widzimy. Korzystaliśmy z podestów, z wykładzin, z materiału, z tkanin, z takich bardzo dostępnych, tak? No właśnie. Dzisiaj też, ale wtedy... na wagę trochę złota. Marki odzieżowe dawały nam tkaninę, żebyśmy mogli obijać zestawki. Nie było ścianek takich, ścianek prasowych. I robiliśmy to właściwie tymi ludźmi, którzy z nami współpracowali, jeździli z nami i to zbijali na miejscu. To były metalowe gdzieś tam wsporniki, ale tak naprawdę drewniane zastawki, zbijane na miejscu, bo tego nie można było ani przewieźć, ani... No to były ogromne, tak, elementy scenograficzne czasami. I robione przez scenografów, nie wiem, na przykład skrzydła motyla, tak? Które były robione, żeby je przewieźć, naciągane na miejscu. Czyli już na przykład, nie wiem, na targach poznańskich w Poznaniu w nocy siadaliśmy i po prostu naciągaliśmy skrzydła motyla z tiulu, tak, gdzieś tam. No niezapomniane to są chwile, bo my wszyscy tak naprawdę pracowaliśmy przy tych pokazach, to znaczy każdy robił wszystko, co mógł, żeby to się odbyło, bo nie było wyspecjalizowanych ludzi, jeśli chodzi o sam backstage. No jasne. No nawet właśnie. Kasia Sokolska, która była reżyserem pokazów mody, ona jest jakby taką pionierką i myślę, że ona nam dała też obraz i zapoznała nas ze swoim zawodem. Kiedyś w ogóle kulisy tego zawodu w ogóle nie były znane, tak? Teraz jeżeli myślimy o reżyserze pokazów młodych, to wiemy, że wymienimy Kasię, tak? No bo ona jest jakby tą osobą, która wymienimy jest znana. Kasię, kropka. Pewnie w większości, tak. Tak, no jest jeszcze kilku, tak, ale myślę, że bardziej to jest Zachód, natomiast ona ma tu niewielką konkurencję w Polsce. I ja wymienię oczywiście, tak, natomiast jeżeli to jest osoba spoza branży, to nie wymieni, tak, bo nie są to osoby znane publicznie, ale tak naprawdę ten świat modowy i świat pokazów mody jest tak też niewielki w Polsce, że no jakby nie ma większych potrzeb. Oczywiście mniejsze pokazy obsługuje Magda Rosenfeld czy Maciej Meissner, ale i tu kropkę rzeczywiście postawię, tak? Dobrze, to wytłumacz w takim razie mi, ale też mam wrażenie słuchającym. Powiedziałaś, że na początku było tak, co zwykle jest przy takich, powiedziałabym, pomysłach pionierskich i kiedy jeszcze nie ma struktury normalne, że jest pewna wspólnota i każdy po prostu chwyta się czego może, bo łączy nas wspólny cel. No ale potem powiedziałabym, tak by trochę kurz osiada, jakby to się wszystko uspokaja i wyłania się hierarchia. To ten backstage, tak, czyli te kulisy za tymi zastawkami, tak jak powiedziałaś, gdzie się ten pokaz robi, tak żeby oczywiście nie było tego widać ani słychać, co czasem jest trudne. Jest, tam, tak. No właśnie, tak. I wytłumacz nam, jak wygląda ten zespół, tak? Jakby kto jest potrzebny, żeby ta machina działała. Zaczynamy od reżysera, tak? Reżyser nadaje koncepcję i konsultuje z projektantem, z marką koncepcję pokazu i albo miejsce, czyli lokacja, czyli venue jakby determinuje tą koncepcję w jakiejś części, albo odwrotnie. Koncepcja determinuje miejsce i dobieramy do tego jakby miejsce pokazu i zaczynamy tak naprawdę pracę z reżyserem, z akustykiem, dźwiękowcem lub muzykiem, DJ-em, osobą, którą wyznaczy reżyser też, w zależności od tego, jaki to ma być pokaz. Albo z kimś, kto gra na żywo, tak? Czyli z muzykami, którzy grają na żywo. No i zaczyna się też praca z ekipą techniczną, czyli światło, czyli nadajemy jakby całość, kolory temu wydarzeniu i to, co jest to, co widać na zewnątrz z tej drugiej strony. Natomiast jeżeli wejdziemy za zastawki, albo za backstage, albo za ściany wizyjne, bo zastawkami teraz są, podejrzewam, ze technologią też ściany wizyjne, które kiedyś nie istniały i to się zmieniło tam gdzieś w latach 2000, gdzie zaczęto używać ekranów, tak? To są takie ekrany, ściany wizyjne, duże, które jakby też mogą być elementem scenografii i ewentualnie pokazują to, co chcemy pokazać w trakcie pokazu, jakby elementem ruchomym. I za backstage'em, na backstage'u znajdziemy inspicjenta, czyli to była ta osoba, ja kiedyś, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, idziesz. Aha. Albo teraz. Teraz, tak? Tak się to mówi, wypuszczająca. Wypuszczająca tak? I która jest tak, na odsłuchu z reżyserem, który jest z przodu, tak? Czyli okay, reżyser rozumiem. Jest z przodu i on widzi cały pokaz jakby frontem albo gdzieś bokiem, czyli widzi dziewczyny, które, modelki, którzy dochodzą do końca wybiegu i on zawiaduje tym ruchem z przodu i ma osobę z tyłu, która reaguje na tempo pokazu, ewentualnie odpowiada na jakby plan reżyserski pokazu. Czyli ma jakieś ucho, tak? Ma ucho, dosłownie. Tak my mówimy, ucho. Czyli no, słyszy po prostu polecenia, tak? I no to, co się dzieje, tak? Bo nie może tego widzieć, więc... Dokładnie więc tak. To chyba jest dosyć kluczowe, żeby się rozumieć z reżyserem tutaj, prawda? To jest taka funkcja, to są stałe tak naprawdę ekipy. Czyli każdy reżyser zazwyczaj ma swoją stałą osobę, tak? Aha. Z którą się rozumie, którą ma już jakby, bo to są kwestia bardzo szybkich komunikatów, no bardzo szybko zmieniający się tak naprawdę elementów pokazu, tak? Bo plan, który jest przełożony na pokaz, to jest czasami 7 minut. 7 minut do wypuszczenia, nie wiem, 80 sylwetek, tak? I to, jak dobrze się rozumiesz z tą osobą, która stoi na uchu z tyłu i to, jak dobrze już jesteście zgrani, zależy od twojego komfortu pracy w takim stresie i w takim natłoku tak naprawdę bodźców, no tak. Bo reżyser odpowiada też za ułożenie choreografii, muzyki, światła, czyli on daje też wskazówki osobom, które sterują pokazem, sterują w cudzysłowie. Jasne. Z tej drugiej strony, czyli światło, odpowiedzialność za światło, dźwięk, ewentualnie jakiekolwiek inne elementy, które, nie wiem, też wjeżdżają czasami, tak, na wybieg. I musi też reagować na, jakieś, powiedziałabym, tak, niedogodności, tak, tudzież, nie wiem, modelka się przewróci na przykład, tak, zapomni, co ma zrobić, tak? No zdarza się często, że modelki w ogóle chodzą zupełnie poza trasą. Ja uwielbiam Kasi jedno stwierdzenie, pamiętam, nauczyłam się go, idziesz środkiem, wracasz bokiem i to my po prostu powtarzaliśmy bardzo długo, bo one, też modelki czasami, no jakby ucząc się, zwłaszcza przy pokazach, które robiliśmy longiem, czyli na Fashion Week robiliśmy pokaz za pokazem i one też były, choreografia do każdego pokazu była inna i one się mylą po prostu i często to jest tak, że ta kolejna dziewczyna też się pomyli, bo pójdzie za nią dokładnie tak, jak ona idzie, więc po to też jest inspicjent, żeby mówić, nie powtarzaj jej błędu, tak? Czyli jakby idziesz środkiem, wracasz bokiem. Albo jakby nadaje jej ruch, korygując jakby poprzednie błędy, bo się zdarzają. One są widoczne, czasami są niewidoczne, ale no jakby po to są te osoby z tyłu i po to jest ta komunikacja przód-tył też. Nie? No właśnie, dokładnie. Powiedziałaś o Fashion Weeku. Masz na myśli Fashion Week w Łodzi, tak? Bo to jest ten Fashion Week, który chyba był najdłużej i był najbardziej autorski, tak? Rozpoznawalny, czy najbardziej związany z modą? Bo były różne Fashion Weeki i nadal są, ale wydaje mi się, że to była taka próba, którą się opowiada w środowisku jako no taka naprawdę próba zrobiona z pełnym rozmachem, żeby nam się udało. Ja wróciłam do Polski, trochę mnie nie było i wciąż ta sama agencja, czyli Moda Forte, od której zaczynałam. Tak. Jacek Kłak poprosił mnie o pomoc przy Fashion Weeku. Ja zrobiłam też po nim audyt zewnętrzny i powiedziałam, co mi się nie podobało jako osoba z zewnątrz też, a miałam świadomość i produkując gdzieś tam wcześniej pokazy. Widziałam to tak naprawdę z boku. I po tym Fashion Weeku już... Jaki to był rok? 2012. W 2013 zostałam General Manager Fashion Week Poland, czyli Fashion Philosophy Fashion Week Poland. Zaczęłam odwiedzać zachodnie Fashion Weeki, nawiązywać współpracę zagraniczne i wymieniać projektantów z Fashion Weekami. I zawsze się zajmowałam taką międzynarodową trochę też współpracą. Zależało mi też, żeby projektanci wyjeżdżali, zobaczyli, mieli też obraz mody gdzieś na zewnątrz i widzieli, jak funkcjonuje też świat na zewnątrz, ale też mieli możliwość kontraktacji czy pokazywania się na innych imprezach zachodnich, tak? Nie tylko w Fashion Weekach, ale też na targach. Fashion Week w Polsce, my byliśmy wtedy konsultowani przez IMG, czyli agencję, która też produkowała Nowojorski Fashion Week. wyznaczył nam takie pewne nie tylko bariery, wskaźniki czy ramy, w których musimy się poruszać jako Fashion Week Zachodni, ale przede wszystkim zmusił projektantów w Polsce do sezonowości, czyli do projektowania zgodnie z sezonem. Kalendarzem, tak. Dokładnie. I to, to była dla projektantów jeszcze wtedy taka niewygodna nowość, w sensie nowość. Oni widzieli tylko, że nie chcieli się do tego dopasować, dostosować, ale na pewno to w Polsce wymusiło projektowanie zgodnie z sezonem raz, dwa, pokazywanie się wcześniej, czyli na pół roku wcześniej, a targi wymusiły jakby kontraktację o rok wcześniej. I to może było trudne wtedy, tak, dla projektantów, ale wszyscy zaczęliśmy dopasowywać się do sezonowości, która panowała na całym świecie, która była nieuniknionym jakby elementem, tak, w funkcjonowaniu w świecie modowym. Natomiast na pewno wymusiła to na polskim rynku modowym. I z tego się cieszę, tak, bo to jest kwestia nauki, którą my rozpoczęliśmy. A dwa, że to też jakby pozwoliło wymieniać się projektantom na zachodzie z innymi fashion weekami. Oni dostawali wtedy też pokazy za darmo, tak, co było nie do osiągnięcia, bo jakby koszt pokazu na zachodnim fashion weeku przekraczał w ogóle możliwości, tak, polskich projektantów. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że projektant, który występuje na fashion weeku, płaci za to. Dokładnie tak. I to są naprawdę nieduże stawki. Ja z moją wspólniczką Kasią Wojterą porwałyśmy się na zorganizowanie pokazu polskich projektantów w 2023 roku na nowojorskim Fashion Weeku jako taki wspólny pokaz. Ubiegałyśmy się, byłyśmy weryfikowane, miałyśmy też partnera amerykańskiego, bo nie wpuszczono biznesu na tamten rynek. My ubiegałyśmy się o wejście na nowojorski Fashion Week przez pół roku. Byliśmy weryfikowane naszymi poczynaniami, dokonaniami i wiedzą, jakie posiadamy na temat rynku. I czy dobór projektantów będzie na tyle trafny, żeby oni mogli jeszcze tam zaistnieć? I czy w ogóle ma sens wpuszczanie polskich projektantów? Musimy naprawdę to udowodnić i naszą wiedzą i doświadczeniem zagwarantować, jasne, że pokaz polskich projektantów na nowojorskim Fashion Weeku ma sens. Także to są... Że nie obniży jakości Fashion Weeka na przykład. Dokładnie tak. Mówiąc wprost. Wiesz co, to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo mam wrażenie, że do pewnego momentu polskie pokazy za granicą były no troszkę takim kwiatkiem do kożucha i myśmy się tutaj cieszyli, jak cokolwiek się uda. Wiesz, że to był trochę taki rodzaj nastawienia, że Polak za granicą. Trochę tak, to już się bardzo zmieniło i to dosyć dawno temu. Polska moda jest na tyle dobra i cenie na świecie i to naprawdę są już takie... Ja bym porównała polskich projektantów już naprawdę z takimi światowymi nazwiskami, tak? Po pierwsze, ponieważ jesteśmy gotowi, żeby kontraktować na zachodzie. Po drugie, ta moda już jest tak dobrze odszyta, zaprojektowana, przygotowana do sprzedaży, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić i ona wybiega poza wiele, wiele naprawdę takich marek, które są pokazywane na zachodnich fashion weekach. Ja je oglądam, ja cały czas jeżdżę, ja cały czas jakby no trochę rzeczywiście tam porównuję polską modę i naprawdę to jest moda już na takim poziomie, które ja jak widzę na wybiegu naprawdę jestem dumna. Ja się cieszę z każdego projektu pokazanego gdzieś tam na zachodzie, na jakiejkolwiek imprezie modowej, tak? Bo wiem, że to już jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. A widziałaś też całą tę drogę właściwie od początku, tak? I te kolejne jakby elementy konieczne do tego, żeby dorównać do tego systemu mody, powiedzmy, zachodniego, dołączały w kolejnych latach, tak? Powiedzmy, najpierw były agencje modelek, potem było coraz więcej osób, które mogły zagwarantować, no właśnie, jakiś koloryt pokazu. Potem to wszystko stawało się coraz bardziej, niech będzie ucyfrowione, tak? I też coraz większe budżety chyba. Ja kojarzę te lata 2000, w szczególności to są czasy, kiedy pokazy robi Gosia Baczyńska, Paprocki-Brzozowski, Tomasz Ossoliński, Arkadiusz. No ja to pamiętam, ja wtedy wchodziłam na rynek jako dziennikarka, że no mnie się to wydawało, słuchaj, wręcz barokowe. Wydawało się, że te pieniądze się z tych pokazów wylewają do też tych tak zwanych gift bagów, tak? Czyli torebek, które otrzymują osoby goszczące na pokazie i tam były no naprawdę niejednokrotnie bardzo drogie przedmioty. W pewnym momencie zrobiła się moda na modę. To są te czasy po 2000 roku. Wtedy też zaczął się streaming, wtedy zaczęły się wszystkie doszkalać firmy, które pracowały w kolekcjach mody. To się zrobiła duża nisza, ale też zrobiła się moda na modę. I firmy, które chciały być modne, tu mówię o takich albo na przykład firmy, które miały gdzieś tam modowe samochody, czy firmy telekomunikacyjne, chciały dotrzeć do grupy, która interesuje się też modą, więc przerzucały swoje budżety też w środowiska modowe. Jasne. Co było super, bo te budżety zaczęły jakby przychodzić automatycznie w ramach promocji na produkcję pokazów mody. I te pokazy były już coraz bardziej spektakularne. Dbano o to, żeby miały świetną oprawę, żeby przyjeżdżały limuzyny, podjeżdżały limuzyny po gości, żeby świetne gifty rozdawać. Pierwsze rzędy były naprawdę okupowane. Na pokaz zaczęły przychodzić celebryci. Afterparty po prostu były niesamowite, tak? Tam było światło, alkohol, piękne stroje. Zaczęto też ubierać celebrytów w modę autorską. I to zaczęło się rozrastać. Ta bańka puchła. Ona do dzisiaj jest, ona troszeczkę inaczej dzisiaj funkcjonuje, ale fajny był ten moment, kiedy widać było, że nie tylko budżety reklamowe przesuwane są, ale także takie komercyjne budżety promocyjne, tak to nazwę, zaczęły przeciekać do mody i rzeczywiście te pokazy mody zaczęły być coraz bardziej spektakularne. Firmy się wyspecjalizowały w sprzęcie, w wybiegach, tak? Mało kto kiedyś miał po prostu podesty wybiegowe, tak zwane biteki, albo światło, które było typowo światłem wybiegowym, tak? To nie było światło dyskotekowe czy eventowe, ale to było światło wybiegowe, tak? Żeby nie modelki nie miały cieni na twarzy, zaczęto stawiać świat bramki beauty na końcu wybiegu, tak, żeby był kontrapunkt na twarzach, tak, żeby one nie miały cieni, żeby nie rysowały im się sińce pod oczami. I też ludzie zaczęli się specjalizować w tym, tak? Czyli ekipy techniczne zaczęły się specjalizować w tym i jeździć też na zachodzie, na zachód i podglądać, jak są robione pokazy na zachodzie. I to jest super, tak? Najbliżej mieliśmy oczywiście do Berlina. My też jeździliśmy do Berlina, żeby podglądać pokazy i żeby uczyć się od nich nie tylko takich technologii, ale też budowania emocji, bo to pokazy to są emocje, tak? To jest sprzedawanie emocji. No dobrze, to opowiedz może, albo nie, za chwilę, bo chciałabym jeszcze, żebyś dokończyła nam opowieść o tych kulisach, zanim przejdziemy do jakiegoś przykładu pokazu, który cię ruszył, mówiąc potocznie, albo właśnie, który lubisz przywoływać z pamięci. Więc jeszcze wróćmy na chwilę za kulisy, bo już ten wyjątkowy związek między reżyserem a inspicjentem czy inspicjentką przedstawiłaś i rzeczywiście wydaje się to kluczowe. No ale poza oczywiście modelkami, tak, które są na tyłach, niech będzie, no to ktoś jeszcze musi tymi tyłami zarządzać, tak, i tym ruchem, który tam się odbywa. To jest sztab garderobianych i to jest w ogóle tak ważna funkcja, której sobie nikt nie zdaje sprawy, ale to są dziewczyny, które potrafią stawić pokaz w kolejce, czyli jaka sylwetka idzie za jaką, nawet w obrębie danego projektanta. Oczywiście, jeżeli to jest jeden pokaz jednego projektanta i pokazuje, nie wiem, 50-60 sylwetek, to też dziewczyny się przebierają. Na zachodzie jest tak, że dziewczyna dostaje jeden look i ona w nim idzie i potem wychodzi na finał. I tak jest, bo to są budżety, bo to jest inna rzeczywistość. W Polsce często modelka przebiera się 2-3 razy. I kwestią też ułożenia looków jest dopasowanie modelki, tak? Czyli zrobienie tak przymiarek, żeby ta dziewczyna po pierwsze najlepiej wyglądała w tym looku, w którym wyjdzie i po drugie zdążyła się przebrać. I ułożenie tego Tetrisa czy tych puzzle jest kluczowe dla sukcesu pokazu. Przebieranie się tych dziewcząt też, a potem dobieranie akcesoriów i butów i dodatków umiejętność poruszania się w tym chaosie, umówmy się, to nie jest proste i to jest chaos. To jest kontrolowane, ale chaos. Ja wiem, że wiele osób, które wchodzi na backstage, mi się uważa, że my wchodzimy na wojnę. Bo to jest wojna, w której trzeba wyjść na pierwszą linię frontu i po prostu stawić czoła, tak? Czyli stanąć twarzą, twarz z wrogiem, jak my to mówimy. Oczywiście żartujemy, ale to jest trudne i nie wszyscy się do tego nadają. To się albo w sobie ma, albo się tego nie ma. I chodzenie na tą wojnę jest trudne o tyle, bo to jest praca w takim stresie i w takim tempie. No właśnie, to tempo jest szalone. To tempo jest szalone. I to, co my widzimy, że te modelki się tam snują czasami, tak, i ta muzyczka sobie tam płynie, nie wszystko jest super. To tam z tyłu, to jest po prostu latają buty, te rzeczy, które są zdejmowane, które dziewczyny wyciągają tylko ręce do góry, żeby na nie założyć, bo one już na przykład schodzą. jest ciepło z tyłu, tak? I one nie mogą sobie poradzić, żeby założyć kolejną sylwetkę na siebie, kolejny outfit. No to czasami tak, to jest pomoc dwóch garderobianych, tak? Jeszcze załóżmy, że nie wiem, zakłada kolczyki, zmienia biżuterię, no to one to w tym tempie, to czasami są dwie garderobiane do jednej sylwetki, tak? No bo jeszcze zależy, jakie to jest ubranie, tak jak to jest na przykład delikatna koronka, tak, składająca się z kilku kawałków i to wszystko trzeba założyć tak samo szybko, to nie ma przebacz, prawda, niż inne prostsze tak zwane ubranie, które można, nie wiem, jednym ruchem założyć. Są to czasami też konstrukcje, tak, w zależności od pokazu. No naprawdę to jest wyważenie tego czasu na przebiórkę, cudzysłów, to też determinuje ułożenie kolejności sylwetek, tak, i te garderobiane to są mistrzynie świata dla mnie. To jest coś takiego, że to są takie trochę mózgi, które po prostu liczą sekundami. Mm-hmm. I też mają w głowie złożoność sylwetek, w których idzie modelka i znają zagrożenia, tak? Czyli wiedzą, z którego na przykład outfitu się dziewczyny nie przebiorą. Jakby doświadczenie im to też mówi. Oprócz garderobianych oczywiście sztab, włosy, make-up. Przy przebiórkach fryzjerzy i make-upiści stoją przy zastawce, żeby poprawić, bo dziewczyna często się potarga albo, nie wiem, zmaże sobie, nie wiem, pomadkę z ust częściowo. Zdarza się. No i oczywiście często jest też projektant, dlatego projektant wybiega ze zastawki, z backstage'u, bo on jakby ma rzuca ostatnie spojrzenie na sylwetkę, którą on zaprojektował, czyli chce, żeby ona była idealnie wystylizowana i dopięta, zapięta, tak? Bo to czasami są wiązania, nie wiem, kokarda, kołnierzyk podniesiony i on by chciał, żeby ta sylwetka była tak wyszła na wybieg, jak on sobie to wymyślił na rysunku, który narysował przed odszyciem kolekcji, tak? Więc to jest ostatni taki rzut. Plus do tego oczywiście, to są też osoby, które dbają o backstage, czyli szefa backstage'u, które dbają o zaopatrzenie, wodę, jedzenie, o przepływ ruchu tak na backstage'u tak naprawdę, które tworzą harmonogram ludzi, którzy tam pracują, tak? Czyli jak wcześniej musi przyjechać make-up i fryzjerzy, żeby zdążyć umalować, czyli muszą znać na przykład moodboardy, rysunki, które opowiadają o tym, jak modelka ma wyglądać finalnie na wybiegu, czyli taka inspiracja, jak ma wyglądać modelka i w zależności od złożoności tej inspiracji, tego rysunku, który ma inspirować to, no, ale to jest czasami 3 godziny, ale to jest i 7 godzin, tak? Jeżeli modelki mają malowane ciała, doklejone rzęsy, pióra, sztuczne łzy, tak? Zdarzało nam się, tak? Mają malowane twarze w całości, tak? I jakby szefowa też backstage'u, który tworzy harmonogram, ustawia, biorąc pod uwagę te determinanty, pracę wszystkich ludzi pracujących na backstage'u, tak? Ale to są też garderobiane, które odpowiadają na przykład, jeżeli jest bardzo dużo dziewczyn, tylko za buty, albo tylko za akcesoria, tak? Mhm. To jest sztab ludzi. Są jeszcze asystenci, którzy odpowiadają za tak zwane rozpiski. Lubię to słowo, kocham je. Aha, to co to są rozpiski? Rozpiski to są robione na bieżąco kolejności modelek wychodzących po sobie, czyli one też dbają o to, żeby oznaczać sztendry, różnie się mówi, czyli wieszaki i opisywać je, żeby modelki nie pogubiły się w swoich... Aha, czyli na przykład jak jest modelka, nie wiem, która nazywa się Alina, to ubranie, które ona nosi, ma taką karteczkę na przykład z napisem Alina, tak? Tak, w idealnym świecie z jej zdjęciem albo i zdjęciem sylwetki, czyli ona już w sylwetce po przymiarkach zrobionych z przywieszonym przy jej rzeczywiście outficie zdjęciem w tej stylizacji, którą ma już z przymiarek. Tak? No tak, i jeszcze pewnie gdzieś w okolicy muszą stać buty do tej stylizacji. Dokładnie też, żeby się nie pomylić, czyje są buty. Bo... Torebka, kapelusz, cokolwiek tam idzie razem, tak? No tak, to rzeczywiście potrzeba sztabu ludzi, żeby to dobrze powiesić, tak, ustawić. No i wyobrażam sobie, że to się wszystko jeszcze musi jakoś zmieścić w tych kulisach, nie? Te wszystkie elementy, jedzenie, sztendry, stanowiska make-upu. Parownice. Parownice, no właśnie, bo to jeszcze nie może być pogniecione, to trzeba na bieżąco robić. Tak, na bieżąco się to I na siebie jeszcze nie wpadać. No powiem ci, że to brzmi jeszcze bardziej w złożony sposób niż trudne takie przedstawienia teatralne czy baletowe, bo tam jest wszystko to, co jest w tych przedstawieniach i jeszcze więcej. Dokładnie tak, tylko że bardzo musimy to zrealizować w bardzo krótkim czasie. Tak, bo pokazy są też najczęściej krótkie, tak jak powiedziałaś, 7 minut, no 15, bywają dłuższe, ale generalnie jest to bardzo dużo elementów w bardzo krótkim czasie, no i ten nastrój, no, żeby ten nastrój działał, to musi być idealnie. Tak, no musi być idealnie. To jest bardzo krótka forma, w której musimy sprzedać jak najwięcej emocji, tak? Bo pokaz mody to jest sprzedawanie emocji. No właśnie, tak powiedziałaś. I teraz chyba jest ten moment, że możesz podać przykład. Taki, który na przykład zadziałał twoim zdaniem, tak, że się udało i te emocje były. Albo jaki jest na to przepis. No nie musisz zdradzać kulis, żeby z ciebie nie kopiować, ale tak wiesz, to trochę ukryte rąbka tajemnicy. No dobra, to zacznę od pokazu. Ja widziałam dużo pokazów i jakby robiły na mnie wrażenia pokazy i zawsze to, ja lubię krótkie formy ogólnie. Mhm. Zawsze na mnie robią wrażenie, bo to jest jakby taki estetyczny zlepek wszystkiego, co kocham, czyli muzyki, ciuchów i światła i tej takiej nostalgii, która zawsze towarzyszy. Krótkim formom, dobrze jakby sprzedanym, ale kiedyś pojechałam na berliński Fashion Week z właścicielem Fashion Weeku w Polsce, Jackiem Kłakiem, i usiadłam na widowni i wiedziałam, że będzie pokaz Dawida Tomaszewskiego. Super Polak. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, tak? Nie znam jego nazwiska, wiedziałam tylko, że jest bardzo zdolny i że widziałam jego projekty gdzieś tam. Usiadłam sobie na widowni, zrobiło się ciemno i z ciemności wyłaniały się sylwetki w rytmie takiej muzyki, która po prostu uderzała. Potem uderzyła tak bardzo mocno, że dostałam gęsiej skórki. Ja się podczas tego pokazu popłakałam. I sobie pomyślałam, że fajnie, że coś mnie trąca, a ja już byłam dyrektorem Fashion Weeków w Polsce. I ja chciałam poznać tą osobę, która wyreżyserowała to. I okazało się, że to jest Waldek Szymkowiak. A bo w ogóle dziewczyny, które nas konsultowały z IMG, z berlińskiego Fashion Weeku, powiedziały, wiesz co, to jest Polak w ogóle. No dobra. Ja mówię, ja chcę go poznać. No i poznałam Waldka Szymkowiaka, który jest mega skromną osobą i to jest on. I on w ogóle powiedział cześć. I nic nie powiedział. I ja myślę sobie, ja mówię, że gratuluję pokazu i że to po prostu przysporzyło mi po prostu gęsiej skórki i dawno czegoś takiego nie widziałam. Cieszę się. I znowu nie powiedział, więc to jest Waldek, ale kocham go też za to. Natomiast pokazy, które widywałam już później na świecie, myślę, że zawsze ten pierwszy raz jest, kiedy oczywiście jak ja wcześniej też pracowałam przy pokazach mody, natomiast to było coś takiego nowego. Dla mnie taka nowa odsłona, gdzie zadziałało wszystko. Lasery, muzyka, światło, pełzający dym. Tam było tak dużo jakby bodźców, które zadziałały łącznie, że ja wiedziałam już potem, dlaczego to robię, tak? I gdzieś to tam mi znalazło, utorowało drogę, bo ja byłam dyrektorem generalnym Fashion Weeku, ale jak potem już szukałam swojej niszy gdzieś tam, a też zaczęła się pandemia i wyprodukowałam kilka pierwszych pokazów, to naprawdę wiedziałam, że to, co robię, robię to dzięki niemu i dzięki temu momentowi. A, widzisz, czyli ty miałaś, tego nie wiedziałam, takich kilka rozdziałów produkowania pokazów, tak? Jakby ten taki, powiedziałabym, młodzieńczy, potem lata zajmowania się jakby innymi wydarzeniami w innych miejscach, potem już takie stanowisko zarządzające, a potem też poczułaś, że masz tyle teraz do dyspozycji, w cudzysłowie, zabawek, tak? Że zatęskniłaś i wróciłaś. Tak, trochę tak. Znaczy jakby sama produkcja Fashion Weeku była dla mnie o tyle zabawą, że ja czułam, że po prostu układam takie puzzle w całość. Przebywanie w ogóle w tym środowisku, moda, zawsze mi było bliskie i wiedziałam, że znaczy raz tam wejdziesz i już jakby nie ma odwrotu, dla mnie przynajmniej. I ja rozumiem ludzi, którzy całe życie to robią, bo to jest, nie wiem, to jest uzależniające na tyle, że ja już nie potrafię jakby odpowiedzieć, nawet ja nie wyobrażam sobie robić niczego innego. Już jakby nie, żadna inna dziedzina sztuki też do mnie tak nie przemawia. To jest bardzo trudna dziedzina sztuki. Tak jak powiedziałaś, tam jest bardzo wiele elementów, które trzeba zrealizować możliwie jak najlepiej w bardzo krótkim czasie i od tego, jak to zrobisz, zależy sukces sztuki czyjejś, tak? Która jest dla kogoś najważniejsza. Tak, czyli ułożenie tych elementów, tych puzzle, dla mnie jako producenta, determinuje całość pokazu. I wiem, że tu jest praca reżysera z producentem i z projektantem, ewentualnie grupą projektantów. I to wszystko musi być spójne, ale tak naprawdę ułożenie tego w ramy, po pierwsze budżetowe. No właśnie. Tak, tu jestem ja. I podzielenie tego budżetu w tak racjonalny sposób, żeby każdy element i każda działka, tak, budżetowa, czyli każdy koszt, który mam w budżecie, odpowiadał za jak najlepsze pokazanie tego projektanta, no tak? Czyli złożenie tego. Ja bym chciała mieć nieskończone budżety. Oczywiście to jest moje marzenie, żeby nie ma takich budżetów, ale ja bym chciała nieskończenie pracować nad budżetem, który gdzieś tam pozwoli mi na zatrudnienie najlepszych ekip, artystów, muzyków, nie wiem, wirtuozów światła, chociaż z takimi pracowałam, ale dźwięku. Ale to zawsze jest ograniczenie gdzieś tam, tak? Albo ze względu na lokację, czyli venue, albo ze względu na środki, które mamy, które muszę przekładać z jednego miejsca na drugie, ale staram się, żeby ta kompilacja była na tyle doskonała, żeby przekazać wizję i projektanta, i reżysera w jak najlepszym obrazku. O, żeby ten obrazek finalny, ten ruch sceniczny, wybieg, żeby to wszystko tak zagrało, żeby te emocje były takie, jak ja je kiedyś poczułam. To ładne. To ładne, bo ukorzeniasz to w realnej emocji twojej, tak? I w związku z tym masz jakiś metr zewsząd, który nie jest wymyślony, wzięty tam, niech będzie potocznie mówiąc, sufitu, tylko jest z twojego przeżycia, tak? Bo ludzie, mam wrażenie, nie doceniają tego, że pokaz mody nie jest tylko właśnie zaprezentowaniem produktu dla tak zwanych właśnie bajersów, tak? To chociaż oczywiście to jest ważne, żeby oni też byli oczarowani, ale że to może być po prostu performance, który rzeczywiście może poruszać, tak? Że to nie jest tylko defilada wieszaków, tak jak ludzie czasem obraźliwie nazywają modelki. No tak, jakby odbiór to jest bardzo indywidualna rzecz i sprawa. Oczywiście tak samo, jeśli chodzi o sztukę i każdą inną dziedzinę sztuki, tak? Komuś się to może podobać lub nie, komuś się może wydawać to płytkie, komuś się może to wydawać zbędne. Jest to forma promocji, jest to forma prezentacji, to jest forma też, dla mnie ubiór w ogóle sam w sobie jest komunikatem. To, co nosimy, jest komunikatem też naszym. To, jak się komunikujemy z zewnętrzem. To, jeżeli nie przykładamy do tego wagi, to też jest komunikat. To też jest pewnego rodzaju abnegat, tak? Że są inne rzeczy ważniejsze dla mnie, że nie interesuję się tym, bo, ale to też jest komunikat. To jeśli przykładamy do tego wagę, to dla mnie, w moim świecie oczywiście, jest wyraz siebie. To jest wyraz tego, kim ja jestem. To jest trochę opowieść o sobie. I tak samo jest z pokazem mody. To jest opowieść. To jest dla mnie krótka forma opowieści o tym, co projektant miał w głowie, projektując tą kolekcję, co chciałby przekazać, do kogo chciałby dotrzeć, gdzie on był myślami tam gdzieś daleko, jak to projektował. I im trafniej uda nam się to sprzedać, oczywiście biorąc pod uwagę środki, które mamy, i ja to muszę dopasować. Czyli moim zadaniem jest dopasowanie środków do efektu finalnego, jak poprowadzić, tak? To jest poprowadzenie przez tą drogę, tak? Zabranie w podróż. A ponieważ ta podróż jest bardzo krótka, to trzeba zrobić to tak, żeby to jak najlepiej sprzedać, żeby jak najlepiej to zwizualizować, to, co projektant miał w głowie, i zarazić tymi emocjami, które on miał, myśląc o tej kolekcji. No właśnie, żeby ta emocja i to wspomnienie, nawet tylko taki rodzaj właśnie tylko uczucia, tak niekoniecznie czegoś, co doskonale pamiętam, ale właśnie czegoś, co się wpisuje już w ciało i zostaje, żeby to ludzie ze sobą zabrali, poza tymi gift bagami. Dokładnie tak. Na tym polega właśnie jakby całość, celowość pokazu mody, tak? Żeby sprzedać. Często jest tak, że po pokazie mody organizowane są showroomy i rzeczy z pokazu przejeżdżają do showroomu i są kontraktowane gotowe sylwetki dla gwiazd i VIP-ów prosto po pokazie mody. Dlatego, że te emocje, które właśnie sprzedali, są żywe w tych ludziach. I oni chcą natychmiast nie wejść, chcą to mieć. A te marki chcą, żeby oni je kupili, bo to są te emocje i to jest te 15 minut, które one jeszcze będą pod wrażeniem pokazu, tych sylwetek, które zobaczyły w tym antruażu, w tym świetle, w tej muzyce, i oni mają jeszcze to w sobie. I to jest ten moment, żeby im to wtedy sprzedać. I są organizowane właśnie takie spotkania. Pamiętam, że w czasie pandemii były takie teorie rzucane, że no teraz to już pokazy mody, to już wyjdą z mody, tak? Po co te pokazy mody? Ale chyba nie jest tak, że branża przestała te pokazy cenić. Pandemia nas wszystkich zaskoczyła i nikt z nas nie wiedział, co będzie dalej, tak? I trudno tutaj mówić, że wiedzieliśmy, że pokazy wrócą do realu, ale koncerty do dzisiaj odbierane na żywo, to są zupełnie inne emocje, tak? I pokazy, to jest dokładnie ta sama historia. Odbiór tych wszystkich bodźców na żywo, wszystkimi zmysłami. Ja się cieszę i mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie, że będę cały czas mogła te emocje ludziom sprzedawać, tak? Że tak samo jest z muzyką na żywo. Ja uwielbiam koncerty, tak? Uwielbiam muzykę na żywo. Dla mnie to jest zupełnie inny odbiór. Bez względu na to, jak świetny masz sprzęt i pokoje do słuchania muzyki, bo w takich pokojach też słucham muzyki. Naprawdę to jest super. Nikt mi nigdy nie odbierze tego, jak stoję w Golden Circle i słucham muzyki i mam ciarki i wydaje mi się, że ona śpiewa tylko dla mnie. To jest zupełnie inne wrażenie, tak? I to samo jest z pokazami. Światło, wszystkie elementy, które nie oglądamy, jak oglądamy je później w obrazku, w telewizji, to jest zupełnie co innego niż odbiór na żywo. Tak. I liczę, że tak zostanie. I miałam taką cichą nadzieję, że tak będzie też. Oczywiście są wirtualne pokazy. Wszyscy wrócili do pokazów w realu. Wszystkie marki, nawet Victoria's Secret, bo szarpnęła się na kolejne pokazy. Super. Czyli są potrzebne, bo potrzebne jest właśnie to wyjątkowe przeżycie, tak? Ten moment, którego się nie da udokumentować, nawet jeśli zrobisz najlepsze zdjęcia. No dobrze, powiedz mi tylko na koniec, bo już niestety, chociaż chciałabym cię pytać bardzo długo jeszcze, może jeszcze kiedyś będzie okazja. Na koniec naszej rozmowy powiedz, czy możesz zdradzić, czego się możemy spodziewać po Departamencie Mody CRPK i po tobie, co w najbliższym czasie i gdzie tego szukać? Na stronie CRPK-u na pewno będę zapowiadać kolejne odsłony. Przed nami pokaz w Rzymie. Pokaz w Rzymie, tak, który wspólnie z Fundacją Ukrainą realizujemy. I to jest super. Mamy przed sobą Fashion Hub, który jest takim nowym projektem. Oczywiście będziemy pracować też nad taką cyfryzacją i udoskonaleniem też aplikacji. I przed nami, który będzie prognozował trendy, ale też kalendarz modowy. Wow. No to pierwszy dużo. Dużo ciekawych przedsięwzięć, czyli polska moda za granicą, ciąg dalszy po pokazie w Brukseli, teraz pokaz w Rzymie polskich projektantów. Ja się nie zatrzymam. Bardzo się cieszę, bo polska moda potrzebuje, poza tym wszystkim, co już dostała, dobrze, że jest w tym miejscu, w którym jest, teraz potrzebuje uwagi właśnie i Ministerstwa Kultury, i Ministerstwa Gospodarki, to znaczy zauważenie, że jest zasobem i dziedzictwem i życzę ci, żebyś miała jak najwięcej wyzwań z tym związanych. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję bardzo, Karolina. Dzięki. Dzięki.